जिधर झुके झुक जा, दुनिया जिधर रुके रुक जा, ऐसे हो या वैसे हो तू काम चलाए जा। क्यों भाई अपलम भावे चपलम, क्यों भाई अपलम हाँ भाई चपलम। झूठा तो कौन है प्यारे सच्चा, जो अपना रंग जमा ले है वो ही सबसे अच्छा। है कौन जहां में झूठा तो कौन है प्यारे सच्चा, जो अपना रंग जमा ले है वो ही सबसे अच्छा। मौका जहां मिले डट जा, हटना जहां पड़े हट जा, ऐसे हो या वैसे हो तू काम चलाए जा। क्यों भाई अपलम हाँ भाई चपलम, क्यों भाई अपलम हाँ भाई चपलम। सूरज को पूजो कहता है यही जमाना, जिस सुर में गाए दुनिया उस सुर में गाते जाना। चलते सूरज को पूजो कहता है यही जमाना, जिस सुर में गाए दुनिया उस सुर में गाते जाना। बोले अगर ये साचो सा, बोले अगर ये पातो पा, ऐसे हो या वैसे हो तू काम चलाए जा। क्यों भाई अपलम हाँ भाई चपलम, क्यों भाई अपलम हाँ भाई चपलम। हमको कितना ही फ्रॉड पुकारे, हम कौन है यारो क्या है बस बहुत ही जाने प्यारे। चाहे ये दुनिया हमको कितना ही फ्रॉड पुकारे, हम कौन है यारो क्या है बस बहुत ही जाने प्यारे। कोई बुरा कहे तो क्या, कोई भला कहे तो क्या, ऐसे हो या वैसे हो तू काम चलाए जा। क्यों भाई अपलम हाँ भाई चपलम, क्यों भाई अपलम हाँ भाई चपलम। दुनिया जिधर झुके झुक जा, दुनिया जिधर रुके रुक जा, ऐसे हो या वैसे हो तू काम चलाए जा। क्यों भाई अपलम हाँ भाई चपलम, क्यों भाई अपलम।